แนะนำบทอัลอิมฟิตอร์บทอัลอิมฟิตอร์เป็นบทมักกียะห์มี19องค์การบทได้เริ่มต้นด้วยการชี้แจงถึงภาพลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นในจักรวาลเช่นการแตกของชั้นฟ้าการร่วงหล่นของดวงดาวการเอ่อล้นของทะเลการพลิกกลับของหลุมฝังศพตลอดจนสิ่งที่จะติดตามหลังจากนั้นคือการชำระสอบสวนและการตอบแทนแล้วได้กล่าวถึงการดื้อรั้นและการเนรคุณของมนุษย์ต่อความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเขาโดยที่เขาได้รับความโปรดปรานอย่างล้นเหลือจากพระองค์แต่เขาไม่รู้คุณค่าจากความโปรดปรานนั้นๆไม่รู้จักคุณค่าแห่งพระเจ้าของเขาและไม่ขอบคุณต่อความดีงามและความโปรดปรานที่เขาได้รับต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงสาเหตุแห่งการดื้อรั้นและการปฏิเสธนี้โดยชี้แจงว่าอัลลอฮ์ทรงมอบหมายให้มาลาอิกะห์บันทึกการทำงานของมนุษย์ทุกคนและติดตามการกระทำของเขาบทนี้ได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ไว้ในวันกิยามะห์ออกเป็นสองพวกคือพวกคนดีมีคุณธรรมและคนชั่วผู้กระทำผิดพร้อมกับได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของทั้งสองฝ่ายบทนี้ได้จบลงด้วยการวาดภาพแห่งความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวของวันกิยามะห์ในวันนั้นทุกชีวิตจะปราศจากซึ่งพลังและอำนาจใดๆแล้วละองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ทรงอำนาจ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ิดัสสะมาอุฟัตรัตวะอิดัลกะวาคิบุนตะทะรัตวะอิดัลบิฮารฟุจจิรัต เมื่อชั้นฟ้าได้แตกและเมื่อบรรดาดวงดาวหล่นกระจัดกระจายและเมื่อทะเลได้เอ่อล้น وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ และเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับทุกชีวิตจะรู้ถึงสิ่งที่ตนได้กระทำไว้ก่อนและสิ่งที่ได้กระทำในภายหลัง ยาอายุฮัลอินซานมาฆัรรกะบิร็อบบิกัลกะรีม โอ้มนุษย์เอ๋ยอะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้าให้หันเหออกจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงใจบุญ อัลลซีคอลักกะฟะซาวาคะฟะอะดะละกะฟีอัยซูเราะตินมาชารักกะบะก ผู้ทรงบังเกิดเจ้าและผู้ทรงทำให้เจ้าสมบูรณ์แล้วทรงให้เจ้าสมส่วนในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทรงประกอบเจ้าขึ้น كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหากและแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่คือมาลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึก يعلمون ما تفعلون พวกเขารู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ อินนัลอับรารละฟีนอีมวะอินนัลฟุจจารละฟีญะฮีมยัสลาวนฮายามัดดีน ถ้าจริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปรานและถ้าจริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแทน وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ และพวกเขาจะไม่เป็นผู้ออกจากมันคือจะอยู่ในนั้นตลอดไป وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรแล้วอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله วันที่ชีวิตหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์